stars. Into each light some ring must fall. Too much is falling in mine. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine. Some rain has got to fall. But too much of that stuff has fallen into mine. And into each other. Some tears has got to fall. But I know that someday that sun is bound to shine. Some folks can lose. νύχτα να σηκώνει τα Ιμαλάια. Αυτό δεν λέγεται ύπνος. Yeah. περιφρονητής του δράματος και της μεγαλοπρέπειας που νιώθει τόσο ξένος προς τον Άγιο όσο και ως προς το χαροκόπο. Αγνοεί το δράμα και συγκροτεί μια ανισορροπία ρεαλισμού και αδιαφορίας. Ο Πασκάλ είναι Άγιος χωρίς θέρμη. Η αρρώστια τον έκανε κάτι παραπάνω από σοφό, κάτι παραπάνω από Άγιο. Αυτό εξηγεί τις διακυμάνσεις του και τη σκεπτικιστική σκιά που ακολουθεί τη ζέση του. Ένα όμορφο πνεύμα σε κατάσταση ανίατη. Από τη σκοπιά του σοφού δεν θα μπορούσε να υπάρχει πιο νόθο πλάσμα από τον Άγιο. Από τη σκοπιά του τελευταίου, πιο κενό πλάσμα από το σοφό. Εδώ βρίσκεται όλη η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο που καταλαβαίνει και τον άνθρωπο που λαχταρά. Μάλιστα. Η ζωή δεν έχει νόημα. Ναι. Δεν μπορεί να έχει. Αν μια απόλυτη αποκάλυψη μας έπειθε για το αντίθετο, θα έπρεπε να αυτοκτονήσουμε στη στιγμή. Αναπνέουμε ακόμα, παρότι δεν υπάρχει αέρας. Καθώς παθαίναμε καρδιακή ασφυξία. Αν μας στερούσαν τη χαρά της βαθαιότητας, δεν πήρε τσόλα. Δεν κατοικούμε μια χώρα, κατοικούμε μια γλώσσα. Αυτή είναι η πατρίδα και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Ποιο ήταν πιο καλό του σπιτιού ή του στρατιού. Για τους ζωντανούς. γεγονός που συμβαίνει στον άνθρωπο, γράφει ο Τρότσκι λίγα χρόνια πριν από το θάνατό του. Αν, όντας νέος, είχε το ακριβές και βαθύ προαίσθημα αυτής της αλήθειας, τι κακός επαναστάτης θα είχε γίνει. Πεθαίνοντας, γινόμαστε κύριοι του κόσμου. See you.